małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Kanonizacja polskieradio.pl. Abemus Papam, kardynałem Wojtyła. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach świętych papieży. Gdy ktokolwiek po wstąpieniu na tron Jana XXIII zbliżył się po raz pierwszy do niego, musiał być od razu ujęty niezwykłą ojcowską dobrocią. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Został święty tak szybko, ponieważ lud Boży miał percepcję tej świętości i w chwili jego pogrzebu krzyczał Sanctus Subito. Kanonizacja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 maja, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Organizowane przez separatystów referenda na wschodzie Ukrainy dopiero jutro, ale w Słowiańsku wyniki już są znane. Były msza, akademicki orszak i uroczyste posiedzenie Senatu. Za chwilę opowiemy o tym, jak Uniwersytet Jagielloński świętował 6,5 wieku istnienia. W tym serwisie też o kłopotach Polskiego Instytutu w Pekinie. Serwis zaczynamy od wschodniej Ukrainy. Pod Słowiańskiem ukraińscy wojskowi zatrzymali separatystów wiozących karty do głosowania w referendum o niepodległości obwodu. Choć ma się ono rozpocząć jutro, to wszystkie biuletyny były już wypełnione. W bagażniku było ponad 100 tysięcy kart do głosowania. Na wszystkich była zaznaczona odpowiedź tak przy jedynym pytaniu o to, czy głosujący opowiada się za niepodległością samozwańczej Republiki Donieckiej. Mężczyźni przewożący biuletyny mieli przy sobie broń, w tym automatyczną, oraz amunicję, nieuznawane przez nikogo poza samymi organizatorami i niezgodne z ukraińskim prawem. Referendum ma się odbyć w niedzielę, ale rozpoczęło się już w sobotę w co najmniej dwóch miejscowościach, jakoby ze względu na zaostrzenie sytuacji w obwodzie. Jedna z nich to Mariupol, gdzie w piątek doszło do bitwy żołnierzy ukraińskich z terrorystami. Teraz mieli do nich dołączyć prorosyjscy separatyści z Doniecka i innych miast obwodu. Tymczasem samozwańczy mer Słowiańska Wiaczesław Ponomariow oświadczył, że jego bojownicy nie będą już brali zakładników wśród wojskowych, a będą od razu do nich strzelali. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Na koniec posiedzenie Senatu, właśnie nim zakończyły się główne uroczystości 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozpoczęły się rano od złożenia kwiatów na grobach twórców Uniwersytetu, króla Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi oraz Władysława Jagiełły. Po mszy ulicami miasta przeszedł orszak akademicki. Studenci i profesorowie przeszli do Audytorium Maksimum, gdzie odbyło się posiedzenie Senatu. W posiedzeniu Senatu Uczelni wzięło udział ponad 1000 osób, w tym prezydent Polski oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Dumni z tradycji patrzymy w przyszłość, mówił rektor uczelni profesor Wojciech Nowak. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał wkład uczelni w tworzenie państwa polskiego i odzyskanie niepodległości. Uniwersytet Jagielloński był jednym z tych nielicznych miejsc, gdzie pomimo braku państwa polskiego żyła i tętniła ambicja polska odzyskania wolności. Szef Komisji Europejskiej otrzymał od uczelni złoty medal plus ratio quam vis. José Manuel Barroso nawiązywał do dewizy medalu i jednocześnie hasła Uniwersytetu Jagiellońskiego, które oznacza rozum znaczy więcej niż siła. Ta sentencja może być mottem Unii Europejskiej, Unii budowanej na wartościach, które wspólnie dzielimy. Pokoju, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka, solidarności i sprawiedliwości. Z okazji jubileuszu specjalne listy z życzeniami wysłali polscy parlamentarzyści oraz sam papież Franciszek. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polski Instytut w Pekinie, który powstał po 8 latach starań, ma kłopoty. Polski Instytut powstał w wyniku przekształcenia Wydziału Kultury Ambasady RP w Pekinie. Uroczystej zamiany tablic na budynku ambasady dokonali wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far i ambasador RP w Pekinie Tadeusz Chomicki. Ostatnie lata to niezwykle intensywna promocja polskiej kultury w Chinach. Szef Instytutu Maciej Gaca podkreśla, że przed zespołem placówki jednak długa droga do przeniesienia siedziby Instytutu poza teren ambasady. Instytut wychodzi poza ramy ambasady w rozumieniu swojej aktywności, działalności, obecności w życiu publicznym, kulturalnym, Pekinu i całych Chin. W tej chwili stajemy przed żmudną procedurą stopniowego przygotowania nowej siedziby. Chińskie władze nie są zbyt przychylne tworzeniu osobnych instytucji promujących kulturę innych państw, korzystających ze statusu placówki dyplomatycznej. To właśnie z tego powodu chińskie MSZ nie zgadza się na istnienie Polskiego Instytutu jako odrębnego podmiotu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Czy królowa Elżbieta II opada z sił? Media spekulują na ten temat, bo brytyjska monarchini coraz rzadziej pojawia się na oficjalnych uroczystościach. Nie było jej na przykład na ceremonii inwestury nowych członków Orderu Łaźni. Dwór utrzymuje, że abdykacja nie wchodzi w grę. Pałac Buckingham zaprzeczył, jakoby 88-letnia królowa nie czuła się na siłach, aby spełniać nadal swoje obowiązki ceremonialne, ale Elżbieta II powierzyła księciu Karolowi główną rolę w odbywającej się tylko raz na 8 lat uroczystości. Jego rola polegała na wręczeniu księdzu przy ołtarzu srebrnych i złotych monet symbolizujących obowiązek wspierania kościoła przez monarchię i zakon rycerski Bath. Scenariusz ceremonii przewidywał, że królowa miała zejść po 6 stromych i wąskich schodkach z podwyższonej loży zakonu w ciężkim karmazynowym płaszczu z długim trenem. W ostatniej chwili uznano to za nieco ryzykowne. Ostatnio coraz więcej jej obowiązków przejmują młodsze generacje Windsorów, jak podczas szczytu Wspólnoty Narodów, na którym reprezentował ją syn, książę Karol, czy niedawno w Australii i Nowej Zelandii, dokąd udali się jej wnuk, książę William, z księżną Kate i prawnukiem George'em. W zeszłym miesiącu królowa Elżbieta II odwiedziła jednak Rzym i Watykan oraz podejmowała w Windsorze prezydenta Irlandii, a w czerwcu uda się do Francji z wizytą państwową i na obchody 70. rocznicy lądowania w Normandii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport i Monika Słukowska. Robert Lewandowski został królem strzelców Bundesligi. Polak zdobył dwie bramki w wygranym przez Borussię Dortmund 4-0 meczu z Hertą Berlin w ostatniej kolejce niemieckiej ligi. Po raz pierwszy w historii polski piłkarz został królem strzelców Bundesligi. Robert Lewandowski wygrał korespondencyjny pojedynek z Mario Mandzukiciem i z dorobkiem 20 goli. Wyprzedził Chorwata z Bayernu Monachium o 2 trafienia. Po spotkaniu Lewandowski odebrał metalową armatkę, specjalną nagrodę dla łowcy goli w lidze niemieckiej. Borussia rozbija Hertę 4-0, udowadniając, że zasługuje na wicemistrzostwo kraju. Tytuł już wcześniej zapewnił sobie Bayern Monachium. Berlin, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Przypominam, że był to ostatni ligowy mecz Lewandowskiego w barwach Borussii. Nasz napastnik przenosi się właśnie do Bayernu Monachium. W naszej ekstraklasie Piast Gliwice rozgromił w grupie spadkowej Krakowie aż 5-1. Jedynego gola krakowska drużyna nie strzeliła sama. Było to samobójcze trafienie Klepczyńskiego z Piasta. Dwa gole padły z rzutów karnych, a Krakowia mecz kończyła w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę za drugą żółtą dostał Żydko. W grupie mistrzowskiej Pogoń Szczecin gra z Lechią Gdańsk. Mamy początek drugiej połowy tego spotkania. Lechia prowadzi 2-0. O 20:30 początek meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Agnieszka Radwańska nie awansowała do finału turnieju w Madrycie. Nasza tenisistka przegrała półfinał z Marią Szarapową 1-6 i 4-6. W Rzymie młodsza z sióstr Radwańskich, Urszula, awansowała do drugiej rundy kwalifikacji. W pierwszej rundzie odpadła natomiast Katarzyna Piter. Marcel Kittel wygrał drugi etap Giro d'Italia. Niemiec najszybciej finiszował z peletonu. Liderem klasyfikacji generalnej został Australijczyk Michael Matthews. Żaden z Polaków nie liczył się dziś w ostatecznych rozstrzygnięciach. Rafał Majka, Paweł Poliański oraz Przemysław Niemiec zakończyli dziś ściganie w peletonie. Stefan Antiga podał skład naszej siatkarskiej kadry na eliminacyjne turnieje Mistrzostw Europy. W maju we Wrocławiu i w Lublanie Polacy zagrają ze Słowenią, Łotwą i drużyną z pierwszej rundy kwalifikacji. Wśród rozgrywających mamy Zagumnego i Drzyzgę. W ataku zagrają Wlazły i Bociek na pozycji libero, Zatorski i Ignaczak. Środkowi to Wrona, Możdżonek, Nowakowski i Kłos, a przyjmujący to Kurek i trzech Michałów – Kubiak, Winiarski i Ruciak. Jutro najgorsza pogoda na południu, tam nie tylko chmury i deszcz, ale także burze. W północnej części kraju więcej przejaśnień i tylko przelotne opady. Termometry pokażą przeważnie 17-19 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 21, chłodniej nad morzem 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas.

Zagrała przepiękny koncert w londyńskim klubie Village Underground w ubiegły czwartek, czyli przedwczoraj. Za chwilę kolejna piosenka z płyty Lickley to dowód na to, co mówiłem przed chwilą, że ten tytuł No Rest for the Wicked to jest w pewnym sensie ikona muzyki popularnej. Ja bara själv kanske. En, två, tre. Thanks, man. Zespół Tervik Sunday, Life into a Dream, to jeden z utworów roku 2014 w liście osobistej. Jestem o tym absolutnie przekonany. Dziś będziemy rozdawać wam zaproszenia na tegoroczny Orange Warsaw Festival. Szczegóły już za chwilę, teraz jeszcze jedna premiera. Still To nie jest ostatni debiut w dzisiejszym programie. Jest mi bardzo miło donieść, że będziemy dzisiaj mieli aż dwie nagrody związane z Orange Warsaw Festival. Jedna nagroda to zestaw dla dwóch osób. Karnet trzydniowy na cały festiwal razy dwa. Takie dwie nagrody dzisiaj rozdamy. Konkurs będzie kreatywny, trzeba będzie coś wymyśleć. Za chwilę zadam pytanie, ale nagrodzimy aż dwie osoby, co bardzo mnie raduje, bo wybór może być trudny. Thank you. myself, you know them all. Nasza nowa płyta z podwójnym początkiem, czyli nowy album grupy The Horse. Za chwilę ten utwór numer dwa, a zaraz po nim nasze konkursowe pytanie. Przypominam, że dziś rozdamy dwa zestawy po dwa karnety na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival. Chasing Shadows i First Day of Spring grupy The Horrors. Teraz najpierw wiadomości porządkowe. Numer to 73 533 73 533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Regulamin naszego konkursu na stronie internetowej Trójki. Nagrodą, przypomnę, jest podwójny karnet na wszystkie 3 dni tegorocznego Orange Warsaw Festival. Nagrodzimy dzisiaj taką nagrodą 2 osoby, które wysokie jury wybra spośród waszych odpowiedzi. Pytanie jest dość skomplikowane, jest w pewnym sensie kontynuacją jednego z konkursów, które robiliśmy w liście osobistej. Mianowicie, bardzo prosimy o wybranie 3 dowolnych wykonawców z line-upu tegorocznego Orange Warsaw Festival. Przypominam, 3 dowolnych wykonawców z line-upu tegorocznego OWF i każdemu z nich przypisać polski utwór, który ten wykonawca mógłby wykonać jako tak zwany bonusowy cover na festiwalu. Czyli wybieramy na przykład Queens of the Stone Age i każemy im zagrać Nóż grupy Illusion, Florence and the Machine i Mimo wszystko grupy Hey i na przykład Pixies i Dragi to Syf, Tymona i Trupy. 3 wykonawców z tegorocznego line-upu, do każdego 1 polską piosenkę, która pasuje. Najlepsze 2 zestawy po 3 wykonawców i 3 utwory nagrodzimy podwójnym karnetem na tegoroczny festiwal na wszystkie 3 dni. Ten skomplikowany regulamin będę jeszcze powtarzał. Przypomnę, numer 73 533 i koszt SMS-a 3,69 zł. Teraz właśnie Queens of the Stone Age, choć nie w repertuarze Illusion. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Thank you. To teraz przypominajka. Numer to 73533. Koszt to 3 zł 69 groszy. A skomplikowane pytanie brzmi: prosimy wybrać 3 wykonawców tegorocznego line-upu Orange Warsaw Festival i każdemu dopisać polską piosenkę, którą mógłby zagrać jako cover. Moje dość kosmiczne pomysły jako przykład to Queens of the Stone Age grający nóż grupy Illusion, Florence and the Machine i Mimo wszystko Heja i Pixies, Dragi i Syf, Tymona i Trupy. Będę myślał dalej, ale wy też myślcie, bo dzisiaj mamy aż 2 zestawy po 2 karnety na cały festiwal do wygrania. A jak ktoś wygra, to zobaczy m.in. Bombay Bicycle Club. I will bathe myself, and then I'll wear you for the night. Colors fading, afraid at the sight. You're changing in the night. Oh, why is your face so pale? Tradycyjnie w liście osobistej uzupełniamy nasze poranne odcinki z różnymi wykonawcami. W przypadku Red Hot Chili Peppers sprawia mi to super frajdę, jako że oni na singlach zawsze ukrywali absolutne perełki. Na przykład ta, z singla Scar Tissue, utwór, który nazywa się Instrumental No. 1.